The God, quit equality. Jack är på plats, lo i betong, vad händer? Yeah, det låter som du skiter om det är bra. Jag tänker extra noga när jag skriver mina bars. Så varje ny rad jag skriver blir min fetaste rad. Så recensenterna får lätt när de ska läta citat. Ja, det är skills och inget annat som har tagit mig hit. Har aldrig kysst någons röv och aldrig tagit någon skit. Du känner mig feta beats, cuts och nice koncept. Som om du vore 90 high tops och White Sox kept. Kan relatera mig till grabbarna från gamla skolan. De nya leker G's tills de åker fast och gula. Ni snackar grills, jag har aldrig haft någon sån. När det är boom bap som ekar i min trappuppgång. Hela scenen är fattig så jag har aldrig lagt mig i. Jag pallar inte med dig Janne, alla snackar massa skit. Och jag är shit som dem, nej aldrig i mitt liv. Jag ska aldrig följa trenden heller, aldrig till att dit. Jag är renässansbarn, jag föddes till det här. Inget bling är så mycket större än det där. Ni är posers, fängslas utav väg och delar. Kan du se ironin i hur du bär din kedja? Hela staden är bakom mig, jag väntat på det här. Jag speglar skiten objektivt, säger som det är. Du behöver inte hojta tillbaks. Du kan slå en signal och jag ser till att telefonen är av. Nej, i alla fall, sen jag sa till Shuno, jag bara, ey din åsna, du kan inte bara, du är... Hej, Danny! Hej, lyssna, jag har letat sönder mig efter dig, bre. Finns det någonting, eller? Det finns den här, jag har två stycken, alltså. Jag har den här zutten, sen den här gröna. Okej, men lyssna, jag har para med en bankomatkort, den gick sönder, bro. Jag svär på allting, okay, Hej, men du vet Hassan, bro. Du känner Hassan, ja. Mohammed, han är skyldig Hassan para, och Hassan är skyldig Janosch. Förstår du? Och Janosch ska ge mig para, bro. Och han ska ge mig dem på tisdag. Okay. Så du kan ta dem från Janosch, förstår du? Alltså, mannen, nej, jag parar inte med sån här mission, alltså. Kom igen, har inte bara para? Okej, bro, men lyssna, jag har den här rakapparaten, bro. Det är brown, ja.